زخرف پنځه ویشتمه سفاره آیات نمبر 55. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه یشدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. سورة زخرف کې د مشرکینو د شبې جوابو چې د زمنګ مالکان د شفارس دي او د زمنګ شفارس الله ته کوي خدای جواب پښپګ بیا نمبر آیات کې کوي ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاء ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاء الا من شهد بالحق وهم يعلمون. اي مالکان د شفاعت سندي او صورت کې والو شبهاتم صورت کې والو شبهاتم او داغي جوابونو ها ولما ضرب ابن مريم ارکلا چ بیان پیشو زید مرجمی په مثال کې د اعتراض په شکل اذا قوم کا من هو یسدون ناګهان قوم ستاده د وجنا یسدون یومنا یسدون خوشاله خوشاله په کسره د سوال سره یسدون خوشاله یا تانیوال اچریواله سمانا حیا میک ناگان قوم سامنو داغی مثال د بیان اولو دو وجنا دی سال سلام د بیان یسدون پا فا پزمیل سوال سرا یسدون و ماند یزحکون سرا خندیدل او ریدل چکلا اگورا مویمخی آیات سرا وی ارکلا چو صورت انبیاء کے آیات تیر شو چه انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم آغا چه تاثر عمل کوئی بید اللہ نا نو آبا خشاک دا جہنم یعنی ستاسو ستاسو مدرگاران با جہنم تزی چکلا دا مثال بیان شو نو مشرکینو چگی کرے ویو گورا بیا خوب عیسیٰ علیہ السلام هم معبودو داغم عبادت شوے ہو داغه بم جهنم تزي نو چې هغه جهنم تني دي نو زمنګ مدرګاران دي مسرلات شي کنه خوش خوشاله شو چې بیا هو په تعالی شروع کو شو ګور چې د چا عبادت شوی نه به جهنم تزي نو بیا خو د عیسی علی السلام عبادت شوی نه هم جهنم تزي یا خندانې شروع کړې یا تعالی شروع کړو یا خندا شروع کړو شو ګور دې چې د چا عبادت شوی نه هغه به جهنم تزي نزی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم عبادت شئیو نا ہو ہم جہنم تجی نو زمان مدرگاران دیم جہنم تلاشی کن پوشی خود دی تعلق دو سور انبیاء دا آیات سر تعلق نشتا دا دیو داری مناسبت نشتا دا دی آیات تعلق دو سور دو دی سورت زخرف آیات نمبر 45 سر دی اگور اتاسو پین سلویح نمبر آیات سلام وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ تو پوسو کا دومتونو دا چانا چلے گلیو منستانا پوخا دا انبیاء و زمننا اید پوخانو دومتونو والو نت پوسو کا داغی خلقو نت پوسو کا چه دا پوخانو متونو نپاتی دی دا پوخانو خلقو نپاتی داغی نت پوسو کا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون چایا منگا گرزولیو بید مربان بادشانا نخوایان داغه عبادت کولیشی آیا داغه نتپوسو کا چا منگا دا اللہ سرا نور مدرگاران گرزولیو چا داغه دا عبادت کولیشی تو پوشی نو دیوی چنا دا مثال بیان که چا دا دی نتپوسو کا نو که تپوس که نو دا اللہ سنون مدگارانا نیگر زودی دیو نشتا دا مانا دا نشتا دا آگه سر دی دا آگه سر مناسبت دی او وقالو وای دی آلیحتونا خیرون آیا مدگاران زمان ورد دی ام هوا یادای سالی صلاة و سلام وګوره زمنګ مدرګاران غوړي دی یادې نو چې زمنګ مدرګاران د دې تیمور تجی نو زمنګ غدي مور تجی الله ما زربوه لك الا جدلا نه بیانې دای دې مثال سلام در استاد پارا نفس د پاره د جګړې بل هم قوم خصمون بلک دا یو قوم دې جګړ ما ار ان هو الا عبد انعمنا عليه ندې دا عیسی علی السلام مگر دا یو بندر چې سال کړه من پد باندې وج الله مثلا لبني اسرائيل او ګرځولې ما دل را یو مثال یو پیشوا د پاره د بني اسرائيلو ولو نشاء الله وکزما خو غشيوي چای مې چې مله تاسو ته سپارل غواړم هغه مله خو ته نشه هغه تاسو بیا ور او زمونږه ازم بل سامان نیمورې خپل شنو موږ نو مولا ماره یو چې په تاسو ته دی ما نه پوهنه شه یو زمونږه خپل بس تیفه جمعات جمعات او شیفه دم جمعات او خود ارش خنری که دا گوره پا دی بانه دور سو جاگی واغسی یه اولیس یه اولیس رو پیانی سر دیم جلوی واغسی ولو نشاؤ لجعلنا منکم ملائکتن که زمون خواه غشوه گرزول روی من منکم استاسونا ملائکتن فرشتین بلارد فرزمان که یخلفون پاتی کی دنگی دیو بلنا سمکاری کرد یخلفون پاتی و انہو لعلم للساعت او بشکا یادات دی عیسیٰ علیہ السلام خام خایلو ینا خدا پرا تو دو قیامت بانده فلا تم ترن بها نشکم کوئی پده وَتَّبِعُونِ تَابِشِ زَمَا زَمَا خَبَرَهُ مَنَئِ حَاذَا چوئے خونه دا حَاذَا سِرَاتٌ حَاذَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيمَ دَالَا لَارَ نِهْرَا وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ شَيْطَانُ وَبَنِّكِ تَاسُلَ شَيْطَانُ بِشَكَتَا شَيْطَانُ سَعُزَ پَارَ دُشْمَنْ دِخْكَارَ فَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتَ اگر چرا عیسی علیہ السلام په دلایل نو وی اخذ جیتو قم بالحکمه فتاقیرات کریمه تاسو ته بالحکمت په احکام د شریعت باندې ولی ابین لکم باز الذی تختلفون فی او دغه بارا چکارا کم تاسو ته باز یاغه مسئله چې تاسو خلاف کوی پای کی فتق الله یرب الله نواتو ان زما خبره ومنی ان الله هو ربی بشک الله زما رب دې استاد سم رب دې فعبدوه دا عبادتو کئی حاذا صراط مستقیم دا دا یو اللہ عبادت کول دا نغلار دا فاقتلف العذاب و خلاف و قدلو من بینهم پس دا وقفل منز کے پس دا انبیاؤنا فویلو للذین ظلمو من عذاب یوم علیم و حلاکت دا بردا کسانو چو ظلم کرد آزاد و رجلوین حل ينظرون الا الساعه ده انتظار نه کوي مگر د قیامت چې را وجدا قیامت د ایتنا صافه او هم لا يشعرون او دوی بن کوي الاخلا يوم اذن دوستان با په دا ورځ قیامت کې باز د دې لپاره د باز یا د دشمنان وی الا المتقين سوا د متقینو چې د چا دوستان په توحید وا نه به همیشي الله دې زمونږ او تاسو ترمنځ دا دوستانه او تعلق هميشه تتوید وي او هميشه به وي په جنت دوم دا دوستانه او تعلق اواز بوشي یا عبادې زما بندگانو لا خوف علیکم نبوی ير پتا سو نن وځي ولا انتم تحزنون ان بتا سو غم جن شي الذين کسان امنو چې مان رولو په آیاتنا پایاتونو زمنګا وکانه ودی مسلمین منن کی تابعدار او به ویل شي او دخول الجنه دنشه جنت ته انتم تاسو او ازواجکم بی بیان تاسو ملګری تاسو ته برون خوشاله وکړي تاسو یطاف علیم بسحاف من ذهب یطاف علیہم بسحاف گرزولی بشی فدیبان کاسی من زابن دسرو زرو واقواب گلاسنا ماشاءاللہ دسرو زرو گلاسنا او دسپنو زرو گلاسنا با گردی بجنت یانو اغٹی غٹو حوری بای غٹو غٹو سترگو والا نو کرانو چاکران بای مزی او تماشی بای او خیستا خیستا خورا کنو بای او دولوی بنگلی بای او قیمتی بنگلی بای اوی مالا انگور رولا انگور گراند چرتا خوری جو اغٹ غٹ سا قسم تغاری و دکون فیا ما تشتهی ان اوی نری غخ رولا چرتا خور نری غخوری جو و فیا ما تشتهی الانفوسا او په دې کې باسه شوالې باغې له نفسونه وتلذل عيون او يقواله دسترګو سترګې به بيخيږي وانتم فيها خالدون تاسو به په دې کې هميشه حديث کې راځي یو صلی الله علیه نبی عليه السلام ته ویل الله پیغمبر هل في الجنه خيل آیا جنت کې به اسنهي فإني يحب الخيل ذكذا منكم دع اسن صدا جنت کے واسوی نبی علیہ الصلات والسلام وے ها چکلا تا دن کہ اللہ جنت تا تو تبن غوالے چ تسلیو کی با اسبانے تبن غوالے ها او کہ تسلی غوالے چ تسلی با اسبانے حکم نو د یاقوت حمرا تکسر بئی تکسر اسن بئی پشان د یاقوت الو زیبا تالا را کمخوا شر جنت کے تا گرزی نتابا التبوزی خطبا غالینا تبا نغوالی چیز پاسونو سولیو کم او کغوالی نو دیا قوتو پشان سر اسونو بای پاغی بفتا تیرو آغا با الو زی پتا سرا کم زیر جنت تا تغوالی نو آغا با تابوزی خطبا دا نغوالی بل یو صلی اللہ علیہ تپوس کے دن نبی علیہ السلام نے اید اللہ پیغمبر حل فی الجنت ایبلن آیا جنت کے با اخانوی اینی احب الابلا زکز منکم دو اخان سرا جنت کے با اخانوی نبی علیہ السلام وی تبا نوالی چز سولیوکم پا اخانو باندے تبا نوالی چز سولیوکم پا اخانو باندے چکلت اللہ دنکی خطب والینا او کووالینو قیمتی اسنو قیمتی او خان بایو پاغی بطا علو زی کم واجت جنت غوالی اللہ جنن نصیب کی ارش بدل ملائی بی خطبا نوالی بیاد شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نولی گی وی که زمارب ماتو وی منگ اللہ جنت تبوت لو او زمارب ماتو جیتا سوالی زبیم چی یا اللہ مال کتاب لاس کرا کا او ما ته جنتیان کې نو چې زه او تاسو کتاب وې ما نو چې سن دي په کار تور مزه خو نه د قرآن باندې ملاو ما او تا نن د قرآن نمنډ و ما او تا نن قرآن ته ناراضو وې ما نه قرآن دې په قرآن دې مونږ تن کړیو وا وا وې زب جنت کې سورې نغوالما باغات بنغوالما ایشه یعنی مال به مزه دار اکی چې قرآن لاس کیو جنتیان راته ناشتي الله دې مونږ باندې مت سي تم دا خسته کتاب دی وانتم فیها خالدون تاسو به پدې کې همیشا وتلکل جنت اللتی دا جنت هغه دی چې په میراث کې واغستا سودی در به ما کنتم تعملون په سبب دا چې تاسو په دنیا کې لکم فیها فاکهتن کثیرا تاسو له به پدې کې میوه دې دې باز دا غینه به خوري تاسو ټول نه خوري باز به ته خوري ټول کارتن ته د انګورو نشته شولې ټول کارتن ته د لو کارتن نشته شولې یو د دې پینځه ته اوخره او نور خاص کې بګاړې کې اگر ان المجرم خو چې کله ارزان لوبیا دی ویجی او چې کله ګران شي نو ته پوسل نه خو حال څنګه راځي بیا ک سبزی او ک فروټي ان المجرمین فی عذاب چې خټکی کله ارزان لوبیا په شاپړې درته وي او انځانه او دا طالبان دي او چې کله ګران دي نو بیا وي یاره کنه زو فارغ اوسګار نه ان المجرمین هو ګرځان او د کال دوه چا وراول چې کله ګران وا ها به چا ته پوسم نه کا ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون بشک مجرمان په عذاب د جهنم کې همیشا لا یفتر عنهم فی مبسون نباس پکې شر دین عذاب او دای په پدې کې نو می دي کوونکی دار قسم وما ظلمناهم او جاتے نه کلمن په دی ولا کین کانو لیکن دی په خپل ځان جاتے کې ظالمان دي ونا دواز وو کې دی یا مالک اے مالک فرشته یقضی علینا ربک چې فیصلو کې موږ باندې ست رب تخلاصولو قالا اے مالک اغه فرشته دا چې په جهنم باندې مقرر دا جهنميان بدتن شي کنشي رب جی مالک فرشته ته و اے مالک فرشته دا الله نه موږ د پاره سوال وکا چې زمنګ نه د عذاب الله کیږي اب وې خاذا الله ته ما نو جنت نو جهنميان نو پدې انتظار چې اوس به جواب ملاو شي اوس به جواب ملاو شي نو پدې کې به 1500 کال تیر شي نن جواب ملاویږي او سبا جواب ملاویږي پدې کې به سره وخت تیر شي 1500 کال فینز سوا کالا پس با اغا مالک فرشتا جہنم والا تبوئی انکم ماکسون تاسو با جہنم کے ہمیشہ وطن نشدہ وائی تو چگو بشی چو از منگ دا غیو ارمانو ننو سبا ناغم ختم شو نو از منگ سگو دادا سی مدی دا اختر دے مگا چا قرآن سرے تیرے اختر دے مدی با کیا تبیا دا اختر بداری شی وقت قربانی بداری شی پلو پلوان او هغه داسې مزي ته یې اختر دې او تاسو مالک اصل اختر دا چې قران سره یې لقد جئناکم بالحق فرشته وې تاکي رات ګل مونږ تاسو ته بالحق حق قران حق توحید ولكن اکثرکم للحق کارون لیکن زیاد تاسو نو زه پندې لزم الکه پندې لزم دې قران لراشا ولكن اكثركم للحق كارهون ایک زیاستا سنا ولكن اكثركم للحق كارهون شوګنو کلاږي دلته ولكن اكثركم للحق كارهون لیکن زیاستا سنا د پاره د حق كارهون بدګون کی قران له بدګوسم په قران نه واغلا بس بمبل دکی اګه که سبق وره داسې باندې دا نو چې ګوره قران ته کین ما ترجمه زده کما مهنت وکما کوشش وکما سبقونه زده کما مسائل زده کما تقاریر زده کما ها دا به سبا دې زبانه زده کینم که خیر ان شاء الله درسونه وکوم دا په دې نه تاسو ولکن اکثرکم للحق کارون لیکن من نفس زونده کتابان ولکن اکثرکم لیکن زیاد تاسو نو د توحید لپاره د قران د پاره دي کاریون بدګون کی ار کتاب بیا دی خو قران ته چې نږدې را شونه غا نه یادای موږ ځکه په قران ډیر زور لګو چې د قران نه خلق نفرت کوي ام ابرمو امرن فانا مبرمون آیا دی لکه یو حکم امرن یو حکم استاد هلاکت پیغمبره بشک منګه مبرمون ها مضبوطون یو استاد نجات ام یحسبون خیال و گمان کئی دی انا چه بشکم لا نسمعونا و روسی روم پت جرگی داغی پت خبر داغی و نجوا هم جرگی داغی ندا مو آیا چکنی من نارو بلا بشک منگم اورو اللہ وی دخل کو جرگی و پت پت خبر پا گوٹنو کناس دی سب گوست خوو رسولونا لدیهم یک تبون اوزما استاج دیسر لکل هم کئی فرشتے استاسو خبر نوٹ کئی ہم اوز مورم اللہ وی قلوا پیغمبر امکان للرحمن کل برو خیجا کل گھٹکی تینا کل یو زیمیٹن کواو کل بل زیمیٹن قل امکان للرحمن ولدن پیغمبر ویا کچھ تبید براد میرے بان بادشاہ نائب وی فانا اول العابدین مبز اول دی عبادت کون گنا ایک دا اللہ دا پارا بچے وے پیغمبر پاک ویما با اول دا اللہ دا بچے عبادت کا بیا مرسط دا اللہ کاو دیکھ اپلار دا بچے پخواری بانے خوش آجے گی وسم دیو جن دی جبانے امام راجی لگے چھ سورا قدر دا استاس کے نو دورا قدر بدا آگا دا بچے کے سپک بنو گر دا آگا بچی تا دیکھ آگا دی خطبہ دا استاس بچی لا سپک نو گورے بابا دے بے نیادے قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين واک چې ته دې پاره وېد مهربان بادشاہ نائب ولد وې نوم بزو اول د بلن کنا سبحان رب السماوات والارض پاک دے رب دا اسمانونو او دزمکو رب دا عرش اما یسفو دا غچ دے بیانے وزر هم پرید دے یخوزو چدن نکیگ دے ویلعبو او عباس کئی دے حتی تردی جولا کوچ مخامک شدے یوم هم اللذی یو عدون درد دے آغی رجز رجد سر واد کولشی وهو اللذی فی السماء الہن اللہ ذاتی چی پاسمان کی حکم چلیگی وفی الارض و پزمک کی الہن حکم چلیگی وهو الحکیم العلیم او دا اللہ دے حکمت والا کوئی بادشاہ و تبارک اللذی لہو ملک السماوات والارض خیر چور والا ذاتی چاگر ریزیار دے برا اوقتا وما بینهما آواش ما بین دری دوالو کی وعنده علم الساعة او دا اللہ سرا علم دا قیامت دے وإلیه ترجعون او خاضی اللہ تبتا سوا پس قول شعیر ولا یملک الذین یدعونا من دونی شفا داد مشعور شبی جواب دے واک نلری آکسان چه دیر آمدت کئی بیدالانا الشفا زان خلاص اولو الا من شهدہ لیکن آسو چه بیان کئی شهدہ چه بیان کئی بالحق دا توحید چاچ دا توحید بیان کلی ناغد با اللہ شفارس اختیار ہو کئی وهم او دا مواحدان یعلمون کوئی دا شافعان کوئی مشفوعانم اللہ کوئی کری توحید دی دنیا نا ولئن سألتهم او کتپوز کردین آچا پیدا کری دی را لیقولن اللہ نخام خوائب دی اللہ فانا یو فکون کم خوادی والو لجود حقنا وقیلی وو پا ماند شاید دی او قیل پا ماند قول دی او شاید دی دا وینا دا پیغمبر چوائی بیزما ربا انها اولائی قوم بشک دای او قوم دی لا یمنون چی ماند روڑی فاسفانون نمخوال وددین و قلوائی سلام بچو ستا فسو فیالمون زده چپوی بشدئی دی صورت کې د مشرکینو د شبه جوابو او داغی نورم شباتو والو والد مشرکینو و آخر دعا و تی اللہ دی مخور دینا اللہ مخور دینا ګورا ان شاء الله زمنګ سبقونه با بیا شروع کیږي د هفته پورز آینده هفته نه بل هفته زمنګ د سبقونو چټي وشو د اختر د پاره د نننا زمنګ د سبا نه چټي شو دا را روان خالی نه په بل خالی به بیا موږ ان شاء الله درسونه شروع کوو او ان شاء الله دا به ګوري چټي د اختر د پاره دعا کوي چه اللہ منگلم توفیق را کی دسی احکام ادا کولو او تاسو نم اللہ توفیق در کی بل زمنگ دے اداره سرا زمنگ دے ملگورو سرا ستاسو بمرسته چکم زمنگ شاگردان دی ملگری وی پاس رکی زمنگ دے اداره سرا او زمنگ دے ملگورو سرا تعاون جاری ساتی اللہ بستاسو مالونو که ستاسو کاروبارونو که ستاسو اولاد که اللہ خیر و برکت اچائی او الله دې هميشه تاسو ومن کامیاب په دنیا باندې لري چې سمو ده درسونه قائم او جاری او دائم تاسو ان شاء الله په سبا نه زموږ سبا به ان شاء الله زمونږه دا صاف کم درس په ټیم کې بخې موږ د قرباني په اړه کې سم مسائل بیانو حادثه زنانو د پاره د نارینه د پاره په اختر کې سپکاري سپوږه شو